niewinny sen. Czarne, głębokie oczy, nie poznały nigdy łez. Jak wąt.

będzie bardzo dobra noc. Polskiego Radia.

przed północą. Program Trzeci Polskiego Radia. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. No.